bright and sunny. So I stepped out along the way till a blind man asked me, baby, why you wearing that same rainy day? I said, time is like some mountain, and it's gone, sing through the rocks. If you pile them all inside me, honey, I'm a mountain ticking clock. The blind man told me, bad luck. Said the bad luck, you'll be right. Every time I go outside, I see a face behind some tree. Maybe you can't see those eyes right there, 'cause they're all staring out at me. And they're all singing, bad luck. They're singing, bad luck, you'll be the eyes. Jazznàtics, ens en reunim a la vora de la música i de la bona música jazz, òbviament, perquè d'això es tracta. I avui us portem una nova edició del nostre espai, diferents àlbums que tindran a bé d'acompanyar-nos, com per exemple aquest és el primer del dia d'avui, Reunited del 2011, a càrrec de The Jazz Passengers, amb tres peces que triem d'aquest àlbum editat per Ediciones Resistencia, enregistrat al Campo Cultural Center de Nova York. En Nathan Sonny Ware ens portaven a la composició el tema Bottom Up, que és el primer que amb el programa d'avui us hem obsequiat. El segon d'ells serà una peça anomenada One Way or Another, del mateix disc. Benvinguts i benvingudes a Jazznàtics. I'm gonna see ya. I made you, made you, made you. I'll trick ya one way or another. I'm gonna lose ya. I'm gonna trick ya, trick ya, trick ya, trick ya one way, baby, or another. I'm gonna lose ya. I'm gonna give you a slip. Oh, help me out, help me out. Come on. Come on, come on. We'll give some help, Debbie. Come on, help me out. Can you help me out a little bit? Come on. Okay. Folks on trombone and vocals, and Miss Debbie Harry, hello, Baroness Ben Schwimbad. I'm Roy Nathanson with the Jazz Passengers. Thank you. Així sonava aquest tema, The Jazz Passengers Reunited, aquest disc enregistrat, com us acabem de comentar, en Nova York, i que ens porten un altre dels temes que s'hi troben inclosos dins aquest disc, que avui també escoltarem amb el nostre espai, l'Spanish Harlem. Patricia, tú sabes que las plantas siempre en Home Depot se van rápido. Ok, bueno, me olvidé, ok. Pero no puede ser eso, te olvidas siempre, Patricia. Bueno, que planeemos. ¿Cuántas plantas compro? Yo quiero tres rosas. Bueno, no importa. Si quieres las tres rosas, cómpralas pronto. Pero tenemos que ir pronto porque Home Depot siempre se lleva todo muy rápido a la gente. Y después no hay nada. Bueno. Ok, so, me puedo olvidar yo de este problema. ¿Y te acuerdas tú? Bueno, trataré de acordarme mañana, ¿vamos? Mañana. Bueno, mañana. Ok, vamos mañana. Bueno, ok. Bueno, ¿qué? ¿Lo vas a hacer? Sí. Rose in Spanish Harlem, a red rose up in Spanish Harlem. It is a special one, it's never seen the sun. It only comes out when the moon is on the run and all the stars are gleaming. It's growing in the street, right up through the concrete, soft and sweet and dreamy. Thank you. that the rose up in Spanish Harlem. With eyes as black as coal that burn down in my soul and starts a fire there, then I lose control. I have to beg your pardon. I'm going to pick that rose and watch her as she grows in my garden, yeah. She grows in my garden. Oh, baby, oh. ¿Qué pasó? Excuse me? Yeah. Excuse me? No. Oh, excuse. Yo estoy aquí. Yeah. ¿Qué pasó? Excuse me? Can I ask you something? No pique English very much. I'm not Yo voy a tratarlo, from here, okay? And I was just wondering, I heard this song about Spanish Harlem. What? Spanish Harlem? I grew up here. But let me just tell you something. Uh-huh. You wanna? There's a great place around the corner for coffee. This is so about a rose and telling this really romantic sort of place. You know what? There's a rose and it's over by 116 by La Marqueta. No, I'm not. I'm from Denmark. No, I know that. You know, but cows and bikes and blondes with blue eyes. It's very, very, very. Yeah, different. No, I've been there. I've seen the blue eyes, brown hair thing. You know. So girls are fine, but is there like a special place I should see or something like that? There's not just one. There's a whole lot. We got the Museo del Barrio, La Alegría Bakery. Bakery. We got, you know, you want to go hear a rumba? That could be nice. There's some badass conga players in here. Badass. I'm telling you. My friend Yayito and Tommy. There's a million things that you could see here. Mm-hmm. You know, Chamaposa got shot right up here on 104th Street. I think I should just between you and me, it's one of those things. Bad, but porque lo que pasa aquí es que nosotros nos hemos quedado en este vecindario. Nosotros le decimos el barrio, ¿verdad? Y es con amor y con pasión. Te queremos. Okay, te quiero mucho. I love you. Goodbye. Estàs escoltant Jazznàtics, la millor música jazz, amb Rafael Corbí. If I've been kind of mean to you, I apologize. Come here where you belong. You were right, I was wrong. Sometimes we have a spat or two, but what is love without a few? Ah, come on, let a smile shine through. Tears from your eyes. if I've been kind of mean to you. I apologize. Come here where you belong. You were right, I was wrong. Sometimes we have a spat or two, but what is love without a few? Come on, let a smile shine through. Aquesta és la música d'un altre dels àlbums que en el dia d'avui us presentem, o us recordem, millor dit, des del 2012, Secret Canon, amb el seu primer volum de Dinah Kurtz, també un disc enregistrat als Estats Units i que ens aporta amb una edició nacional Kismet Records, importat per Caronte. El 2012 us deien Coming Out of the Rain, era el tema que havíem escoltat per començar el nostre espai. Randy Crafton, Dave Richards i Peter Vitalone, la composició d'aquest tema, que té una continuació en la peça dels mateixos compositors i que Dinah Kurtz també ens interpreta. És el Do I Love You. Yes, I want you, and I haunt you, please come back home to me, do you worry, do still love you as you are, as if it was that way from the start. Do I love you? Do I love you? I've often been told that I love you. Do I love you? Yes, I love you. Won't you come back home to me? Fabulosa la interpretació Jazznàtics de Dinah Kurtz, que tancarà la presentació dins d'aquest disc del 2012, aquest Sacred Canon, volum primer, enregistrat als Estats Units, com us dèiem, i amb una peça també dels mateixos compositors, en Randy Crafton, Dave Richards i Peter Vitalone, es troben inclosos en aquest disc, amb la participació, amb aquest quartet que ens acompanya amb la música de Dinah Kurtz. Es diu You're Fall Again. Although you left me with only the blues, after all I've been to you, something inside of me makes me want you're full again. You didn't want me Jazznàtics, amb Rafael Corbí. Música del 2014 amb Emma Werderman, des de l'àlbum anomenat Forward, Gershwin Rhythm Medley. Fascinating rhythm, you got me on the go. Fascinating rhythm, I'm all a quiver. What a mess you're making, the neighbors want to know why I'm always shaking just like a flipper. Each morning I wake up with the sun, start a hopping, never stopping to find out. Aquesta és l'artista i el seu àlbum. Emma Werderman ens porta les peces incloses dins el seu àlbum de 2014, anomenat Forward, que hi ha excel·lents clàssics com la música de Gershwin, que acabem d'escoltar amb aquest medley, o, per exemple, tot un clàssic de la música internacional, de la música francesa, és La Vie en Rose. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sous sa bouche. Voilà les portraits sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et

Des de Califòrnia ens arribava l'Erma amb el nostre espai Jazznàtics, que sempre intenta combinar el bo i millor de música jazz noves, antigues, i donar l'oportunitat també d'escoltar les novetats que ens presenten artistes com aquests, com aquesta cantant debutant. La Jazz Lounge Nicky Van és una banda de jazz que es dedica a versionar grans artistes. Ho ha fet versionant el 2013 cançons de Bee Gees, abans ho havia fet amb Michael Jackson, però també amb d'altra gent fantàstica, i fins i tot amb Bossa Jazz havia realitzat amb les seves cançons, i trobem també les versions en jazz de peces de Whitney Houston o, per exemple, amb aquest en 2014, les cançons de Queen. Prepareu-vos, doncs, a travessar un mirall màgic i escoltar peces com Another One Bites the Dust. Versions de Queen que no acaben aquí, de Jazz Lounge, Nicky Van, ens porta aquest clàssic, We Are The Champions. We are the champions. bona música no té fronteres ni mai que en tindrà de capacitats o d'interpretar amb un estil musical peces característiques d'un altre. I més, la música negra sempre ha estat molt a prop, com ho demostrava la música de Whitney Houston, etc., aquest soul o aquest rhythm and blues. I per què no? Queen també és descendent d'aquests estils musicals, barrejant un rock, i la seva música perfectament s'escau dins el que aquesta banda pot realitzar. The Jazz Lucky, The Jazz Lunch, Nicky Benn, Place, Queen del 2014, amb I Want to Break Free. Després de tota aquesta música, amb protagonistes diferents, des del 2012, des del 2011, des del 2014, què tal si acabem amb un gran clàssic de la mà de Chet Baker? Això s'anomena Tenderly. Ha estat tot aquí a Jazznàtics, amb Rafael Corbí. Salutacions ben cordials i fins ben aviat.